بمناسبت حوادث ماه صفر بیان واقعه تعدادی از محبان نبی اکرم علیه الصلاة والسلام و اسلام مخلصین فدائی و در محبت الهی در عین حیات و زندگی فنا شده انسانانی و مکتب نبوت بدون واسطه این شاگردانی اسلام دین و خدا و رسول اسلام علیه الصلاة والسلام راه تها جان فدا کنگ و بطی جانانا قربان کنگ داستانیت اصحاب رجیع ای واقعه تا ایجا آجو ایا بیان کنگ بود که حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ گوتی جماعت ده نفری هشت نفر به دست کافران بنی لحیان و بر اثر غداری و نیرنگ و فریب قبیله عزل و قاره به شهادت رسیدند و حضرت عاصم شهادت لحظه ای دعا که اللهم انی احمی دینک فحملی لحمی، خدایا من برای تی دین دفاع و حمایت کنم، بعد از منی کشته شدن و به شهادت رسیدن منی گوشت و پوست تو از دسترسی کفار حفاظت بفرمایین. حدیث تا یه حتی که وقتی که لشکر کفر چه یک طرفی و دیگه نمگی یا لشکر ایمان با هم دیگه روبرو بند برای مبارزه، این لحظه تها مؤمن دعا خدای دربار مستجابه. چه برسی در لحظه ای که مؤمن آماده اینت و تی جانا جانی به کف ارکتا سا و نفسی دست دلی که الله راه تا چند دقیقه و لحظه و ثانیه دیگه فدا و قربانی کند، این وقتی با تمام وجود به خدا متوجهیم و خدای درباره آرزویی کند چطور ای آرزو برآورده این نبی. و شما اشکود این واقعه که بعد از آی شهادتا چه آی وجود حریما رب العالمین جل علا شان هوا چه تعدادی بین مشا زنبور اصلا همه دفاعی کار گفت در مقابل صد نفر جماعت مسلحین کفار بنی لحیان، همه کار الله تعالی گفت برای حفاظت جسد مبارک ای شهید و ای سرباز راستباز اسلام که مروچی دنیای تکنیک و علم پیشرفته تها تیاره های اف 14 و اف 16 کار کنند. خداوند متعال جل علا شان هو و تی جنگندیانا زنبور اصل شکل تها ره داد و چی شهید جونا و جسدا بعد از شهادتا خدایا حفاظت فرمایند و کفار نتوان با ای دسترسی پیدا بکنند و ای سراب ببرند و ببرند به دست سلاف نامی مشرکین جنینی که صد شتر جایزی برای مقرر کتا بها بکنند تا ای سر کاسه تا مشروب شراب پلید بریچی تو بوارتو تی قولاو تی نظر را پورا بکنند. عمق عداوت کفر نسبت به اسلام قابل سنجش همه طوری که قبلا هم من در جمعه قبل مقدار به این موضوع بیشتر اشاره کنم. و مؤمن باید بزن که کفر در هیچ آنی با مسلمان و اهل اسلام سر آشتی ندارید. اگر یه وقتی چوت نرمش نشان دند، یک تاکتیکی صرفن، یک خدا و فریبکاری صرفن که به خاطر وقتی مقاصد جمع جور کنگا اللحظه لوتی مسلمان ها به عنوان گفتگو و همه طور که ارزون کن یا تحت عنوان مذاکره یا تحت عناوین دیگر یا یه سرگرم کن چانگو و تالوتی آماده بکن زیر زمین. ولی مسلمانی که باید همه هوشیاری که نبی مکرم اسلام علیه السلام داشت بر مبنای تأسی و پیروی از سنت های نبی مکرم اسلام علیه السلام و روش های عاشقان صدر اسلام و تی تیقظ و بیداری و آگاهی همیشه حفظ بکند. با وقتی که خواست خدا بر ایشی بی که مؤمن و تی جان باید در راه خدا نثار و قربان بکند، او وقتی ای جان قربان کنک بزرگترین افتخار و آیه سعادت و آیه وجود هستی برای همیشه بیمه کنک وسیله و ذریعین و قرب الهیه بالاترین منازل سرا فائز کنگه وسیله قرار گیرید که قرآن عظیم نسبت به شهدا آنچه گوشته بارها شما اشکوته و نبی مکرم علیه السلام نسبت به مقام ارزشمند شهادت آنچه گوشته شما نمونه های زیادی فرازه های زیادی یکی سرا هم اشکوته. این از حضرت عاصمت. اما باید دو نفر دیگری که اشان به دست کفار کبتگتا، یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ از ادھا نفر، دو نفر به دست کفار زندگها دستگیر بو و دومی حضرت زید ابن دسنایا و سنہ رضی اللہ تعالی عنہ اشانا اکافر یا مکہ شہر بہا کتند و مکہ تا یکیا یعنی حضرت زید مردی به نام صفوان ابن امیه فرزند امیه ابن خلف که در جنگ بدر به درک واصل بودگد کشک بودگد آیا پا بحاظورد چی کافران تا در انتقام و خون و تی پدر ای اسلامی جان نصارا دستی به شهادت برسینی تو بکشیدی و دومی اسیر اسلاما اسلام راحتا عزیزان نه اسارت عیبی و نه شهادت عیبی نه کتکورگ عیبی بلکه اشان تمام برای مؤمنان افتخارن. سید عطا الله بخاری رحمت الله علیه وقتی که به جرم وتی حق گویی به جرم وتی سخنان ناب کلمات محرک و ایمان افروز در برابر امارگران مسلط بر سرزمین شرق مشرق زمین دستگیر کنگ بود و دستبند جنگ بود. همه عکسی به نظر من کبتگد که زندانیانی مخصوصین لباس همچون بیمارستان تا بیمارا خاصین لباس گردند دنیا مترقی تا زندانی هم مشخص کنه که خاطره مخصوصی لباسی بزین لباسی خاکی رنگی مخصوصی لباسی بریده یعنی شبیه قدیمی سربازانی بازی معمولی لباسان همین لباسانی تا رسول اکرم علیه السلام خاندان ای بلبل زمانی مبلغ عدیم المثال ای قرنهای اخیر آیانی که دیستگیش یا تصویرش دیستا قسم ورنگ بشی سید عطا الله بخاری هنچو در صدا و صوتا بی مثالت مرچ نیستا خوش آوازی تا قرآنی وقتی که قرآت کو مردم اگو که چه جبرئیل ها زیبات روانی وگاهی وقت هم چوت قرآن خانی لذتا به تربیا وشتی کجای جبرئیل روچی تو قرآن ون منی جد امجد گوش داشت مروچی همه جد بزرگوار محمد کریم علیه السلام نماسگی قرآن ون بیا گوش دار چه بیم قرآن با لذت و صدای خوب و با صوت داودی صدای داودی قرآن تلاوت و ای سید زیبایی چهره همی پیم صورت زیبایی تها بی مثالت قرن زمان تها یک بری جوش تها گشتی اره مردینا شما ریشان تراشق شما صورت خوب بی ریشدار و بی ریش بشتی بیان گو من مسابقه حسن و زیبایی بدهیم و دنیا اتها یک داوری ای زمینه یک زیبایی شناسیه بیت قضاوت بکن باره زیبایی من چهره گشتره یا آدگران زیبایی گشتره قدرت نتاقی و سخنوری اتها همه با اینکه عرب زمان اتها صحبان ابن وائل مشهور بوده بشن که صحبان سالی یک بری سخنرانی کو در میان مردم مشهور بود باقی تمام 360 روچ دوکا 359 روچ نشت پیکری کو برای نیم ساعت حد اکثر سخنرانی که در مجمع عامی بکند یک سخنرانی تنظیمی کود سال 359 روچ دها 360 روچ دها یا سوک مجنه یا اوکاز دها یک تقریری کتی و سال یه ذخیره کتگی کلماتی نیم ساعت توکی مکفا مسجعی ادا بدن دنیا چاپ جا که صحبان بن وائل اور صحبان بن وائل پیمی سخنور نیستن ولی کجا آئی کجا سید عطا الله بخاری که شپی روچی تا شاد پنچ مجمع توکی خطاب کو ده جا سخنرانی کو ولی شنوینده چه آئی کلام گوشدارگا سخنگا خسته نبو زندان تها افسریات بازرسیات انگلیسی طرفا یواجا مشغولت برای زندانیانی احوال فرسیه ظاهران یواجا مشغول تلاوت قرآن سلامی داسری چسنکو یواجا دومی بری سلام داسری چسنکو سن برا وشتی سید صاحب السلام علیکم اواجا قرآن بند کو گوشتی السلام علی من اتبع الهدا ترا سلام مبی تو کافری هر کس کے ہدایت اسلام قبول کا سلام برحمائی گوشتی کاری فرمایشی گوشتی ایچ کار نیمانت دیگی گوشتی باز هم فرمایشی ببی من دستا دربی خدمتی گوشتی ایچ کار نیمانت دیگی نی سومی براک اسراری کو گوشتی تو آکاری که من حق کتنی نکنه گوشتی تو دروگ بنده آکاری که من بگشون آ چیزی که من بگشون آ پیشنهادی که من در بدون تا آیا انجام نده گوشتی تو فرمایش بکن شاید من انجام دا گوشتی برو وطی ای تولستگانا استعمارگرانا انگلیسانا استعمارگرانی که میں ملک سرا یاتگان بیگانگان میں ملک سرا حاکمیت کنا انگلیسانا ویتی پارٹی جماعتا بزورو بوشش مثل سگا ویتی دوم باچیر شکم بچنی تا درائی چی میں ملک آزاد کنا منی خواہشش انت شما در حالت اسارت ایپیمین با جرعتین جواب و ایپیمین حوار وقتی دستبند جنگ بو زندان طرف برگ بو گراد دستان یوتی پیش داشت در حالی که ای دست دست بند قفل ای دست دست بند قفل هر دونین دستان گشتی قسم به خدا بانور دستا تلائی و نقرهی دست برنجن و علنگو اینقدر زیبانه این که مرد مجاهد دستتها دشمنان اسلام دست بند رو نقدار و زیبانه اینگشتی آن دستبندی که اسیرا به خاطر رضای خدا و حمایت از دین آی دست قفل که نگبند دستبند جنگبند مشتی آی زیبایی چه بانو ریگو و خانم عروس دست برنجنان الانگوان تلایی نقری هم قسم به خدا بشتی رونق دارتر و زیباتر هم لذا مؤمنه کتک ورق به خاطر دینا هم افتخاره آیه مرگ و کشک بوگ هم برای افتخاره آیه قید و بند و سزا هم افتخاره و حضرت خویب رضی الله تعالی عنه حارس چکان که در بدر سکت که نگ بودتگا که تو که خرید کو که در ازای و تی پتا بکشند حضرت زید موعد سرا برگ بو مقتل نیمگاه کشتارگاه نیمگاه به محل شهادت کافران هست سرزمین حرم ها محیط حرم ها یعنی مکه چندین کیلومتر محدوده ها که جز سرزمین حرم ارض الحرم احترام کو در همه زمان کافران او در مردمش نکشت چه حدش درک و تنعیم حدا که حرم تمام بید حدود حرم تنعیم حدود تحبورتش بیرون حرز حرم برای شهید کنگا یواجهش با تناب بست بدار کشه و در همین حال که آویزان و چندین نیزه و تیرکمان آماده ایت که آیی سرا حمله کنه و زجر کشی بکنند این مقداری قبل از چی که تناوه بکشه یکی از سران کفار جستی که انگشی زید زبر نها جوان نهد که تا یه لحظه آویل کنه که بودتی نه نعوذ بالله حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یارگ بوتین تی جہا بدار کشک بوتین و تو آزاد کنک بوتین و راحت ویل کنک بوتین در همین حال فرمانی قسم به خدا دنیای تمام مصیبتان کوهان به شکل مصیبت منی سر نازل ببند منی وجود تکه تکه کنک ببید و در همین حال هم که مرگا به چشمت گندی ایمان راسخا بچا عشق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلبتا بچا چه اندازه این فرمانی که قسم به خدا در همین لحظه هم که شما منو تا در آستانه مرگ گندگو منا گوارای نبید که رسول خدا علیه السلام هر کجا تشریف فرمائے ادنای معمولی خاری کنتگی آئیه پای مبارکا عذیت و آزار برسینی بشتی چی گوشن که کسی گو یاران رسول برابر بوده نکن دنیا تها ولی ادوی امام ادوی قطب ادوی غوث ادوی بلندترین پایه شخصیت ها عالم و عابد و زاهد ادوی اما بعد از محمد مصطفی علیه السلام چهره انور زیر پرده خاک عالم برزخ سرای تها روپوش بوگ آباد آ چهره دیگه بری دنیا تا اد نبی که پیغمبر خدا علیه السلام با ایمان زیارت بکن تو ای نام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایرکنه و چقدر ایمان مثل باران ازشان وجودا ریزش کنگه که در حالی که بدار کشک بودا و سیف و سنان آماده این با آیه بدن تکه تکه کنگا یه سوال کنگ بی یه پی مردانا جواب دن وشی صدها مثل من تکه تکه ببند اما خدا مکن که جناب رسول اکرم علیه السلام پای مبارکا حمودا که تشریف فرمائیں یک معمولی خاری کنتگی اذیت برسینی هر دور زمان تا همه قوم سربلند بی که نسبت بوتی حقین رهبر دینیا همی عشق نمونه پیدا بکن وجود تا همه شاگرد چویتی استاد بر حقا فیض کامل بار همه مرید چویتی مرشد بر حقا فیض کامل بار که همی نمونه حضرت زید پیمی اصحاب رسول پیمی محبت و قلب تا نسبت بوتی استاد و مرشد پیدا بود نسبت بوتی عالم ها نسبت بوتی رهبر ها نسبت بوتی پیشوا این محبت نمونه قلب تا پیدا بود حضرت خبیب مدتی لوگی تا بند کنگی بی دروازه از بیرون قفل کنگی بی مکه شهر تا بعد از مدتی زجر جیگا بعد پا گاه گاهی دروازه پچکنه تکه ای نانی دیان پتی آپی دیان که ممیرید که مارا پدا با زجر و شکنجات در انظار مردم به انتقام ہوتی مقتولا که بعد را کشک بودتگان کشگی گی گاه گاهی در پچکنه زینب بنت حارس وشی که یک روچی من دروازه قفل پچ کو که بچارم باری این زندگی چیزی بدهونی آبی بدهونی یورگی بدهونی ما یه خشنی خوراکی چیزی بعد از مدتی دا فتی آبی ندا جرعی آب ولی وشی این روچی من حیران بودم من وقتی که دروازه پچ کو قسم به خدا من چاره انگور تازه این گوشک شدی ما ایران تو ورگی و یه جنین در حالی که کافرت این چیزی مشاهده کتا گد و بعدا خبیب اخلاق و اسلامیه وادار کد که همین جنین آدم مشرب به اسلام ببید اصحاب پیغمبر همین پیمد آنی چهره تا دین تبلیغ کو با زبان لبهای بسته و زبان خاموش آنی وجود آنی صورت آنی راه رواق آنی برخورد آنی معامله آنی اخلاق و اسلام خوبیانی زبان گویایت بیننده بی اختیار تشخیص دا که ای پیمین عالی مرتبین بلند پایین عالی معیارین اخلاق و عادات و معاملات بی نظیر نمونه سرا پایبندی انسان واقعا آن مکتبی که ادعا که آئی مکتب بر حقی و حقانیت نشانی و علامتی همی جنین گوشی که قسم به خدا که ایرو چان مکه و مکه اطراف تو که هیچ کجا انگوره و میوه فصل نه اصلا و آرو چیز آرین که سردخانه نیستن دنیا آئے که گرما که میوه یا سردخانه یا ایر بکنن تو زمستان هم بیارن تو دنیا تا شنگی کنن و تردد و رفت و آمد نقل و انتقال وسایط نقلیه امکانات هم رو چیگی نیستن هوا پیما و ماشینا سریع و سیرین که هندوستان پاکستان امباد یکین روشی تو که کراچی چهوار سرکنن برسینا و فصل رهد میوه اصلا و خانهی که دروازگی قفلین تو بندگ بودا هیچ روزنه و راهی نیستین در پشکنه بیچارن که آیتها ای اسیر میں نشتا براحتی گنچا و خوشه میوه میوه انگور تازه اینی دستین و دانک دانک سندی تو آهم عجیبی انگور هم که ایپه می انگور دنیای باغانی تا گندگ نبوتا و ای جنین ود قسم و که والله انه لرزق رزقه الله قسم بخدایشی روزگیت که الله چوت جانب آداتا گد خوبه و وقتی که تصمیم برشی بو که واجا ببرند بیرون از حد حرم شهیدی کنند تقاضایی کد که منا استرگی بدهید برای نظافتا برای اصلاحا استرگ دیگه و ایدسا و همی جنین فرمانی که من لحظه غافل بود تو منی هردوکین چوک کی بزا رفت نزدیکا یب برا تا ما چوک شو آزگو ما چاره چوک خوبه به ران سرا زان سرا نشته و استرگ هم خوبه به دسته من با دست پاچگی میدان کو چوک گیرم که مبادا ای مر به انتقام آیشی که چوزا مرا چند لحظه دیگر بران کشا اج اشانی چوک کاما سر ببرم بکشونی منی ناراحتی وقتی که حضرت خبیب دی در حالی که چوکا با محبت دست سرا مشکه و تران سرا وشید تو چی گوان کنه ای ویچارا ای آجزا تو چی گوان کنه که من و تی اغدایا کی نگا نسبت به ای طفل ظاهر کنو من انتقام چی طفل گیرون ای اسلام تعلیمات عالیه ارزشمند خلافه اسلام تعلیم همیشه که انسان در میدان نبرد اگر برو طفلی اگر یارک بی آ طفلا کشک پرنی پیر مرد و عاجزانا کهن سالانا نباد بکشی مردم مذهبی راهنما و پیشوایانا نباد بکشی مردم حتی کفار برای اسلام ایتالی می نبیا می دینا مارا ای سبق داتا و ای فکر مگن که تی چوکا من تکلیفی رسینو حضرت خبیب ای اخلاق عالیه یا ای اخلاق عظیم الشان ای بی بی سینه یا نشانه تیر اخلاق قرار دا و بعد از مدتی ای بی بی بسبب همی اخلاق بلند دا که چی ای اسیر مسلمانی دیتا گا و تو فرمانی که والله ما رأیت اسیرا مثل خبیب قسم به خدا بندی و اسیر مثل خبیب من خوبی ندیتا و تی زندگی تا همی عمل و اخلاق عالی شان ای اسیر و بندیگه سبب اسلام و مسلمانی بود ای بی بی بعدن مشرب اسلام و گرویده اسلام بود و مشرب اسلام ایماندار همانی که آیی هر حال اسلام تبلیغ که آیی اشارت هم اسلام تبلیغ که آیی آزادی هم اسلام تبلیغ که و به تعبیری آدروتی زندان خانه هم ادا دین مبلغه زندانیان دین تعلیم دند یوسف علیه السلام در زندان همود توحید بیان کرد یوسف نبی علیه السلام وقتی که زندان بی بر اثر ترفند زلیخا و نشان دند یوسف علیه السلام که دنیا بفهمید هر زندانی هر زندان عیب نه برای انسان و هر زندانی واقعا متهم نه تو عیب دار نه چه بسا زندانی بیگناه که مستکبرانی زندانانی تا ناحق به سر بره لذا تاریخ انسانیت یوسف علیه السلام بلند میارین انسان و پیغمبر عظیم الشان هم زندان تا نشان دم ولی در زندان یوسف علیه السلام تی تبلیغه هدایت و ارشاد کارا متوقف نکن همود هم الله وحدانیت و زندانیان بیان کن یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ای زندانیان، آیا خداهای متفرق، یکی سید معالجه، یک معبودی ماره تپه علاج کنو کن، یک بوتی آدگه مرز برو کن، و یکی پا آدگه بیماری در حکم اگر شما اوتی پشت و پناه قرار داتا، این ربهای مختلف و متفرق و تک تک اشانی پرستش بهترین در پدر گردگ نمکا چریه شخص پک گرگ و بزار دگران چه دیگه لوگیا پندگ و چنکی برنج چه دیگه لوگی دفا پندگ اشی بهتره به انسانا یا اشی که یکین در واضح دفا تی پهکی مقصد پوره با ما در دفا روگ بهتره آیا در بدر گردگ و ده هم معبود و باطل پود ارکنگ به هر مراد مقصود یا یک دروازگی نیمگا یک تکانه و کبری نیمگا چشم داشتی دارگ بهتره برا انسانا یا خدای واحد قهار که به هر چیز قادر و توانایم دوتا آی یک و یک تا و یگانه چی پرستش کنی شما آنچه شما پرستش کنگی از این بتها شان جز نامهای مصنوعی که شما و پدران شما گذشتگان گمراه شما اشان سرا این نامان ایر کتا ای فلان مشکل کشا فلان حاجت روائی شان نامن به جز نام مسمای ندارن اسم خالی تو خالی بدون محتوا و مسمای انسان مؤمن در هر حالت ایمان اصول سلا پای بنده زندانت هم تعلیم دن زندانت هم تبلیغ کن زندانت هم ای وجود زندانیان هم متأثر کن و ماحول هم متأثر کن حضرت خبیب ای بلند معیارین اخلاقا تبلیغ اسلام کرد اسلام ارزشمندی پیش داشت و ای جنی آدم بعد از مدتی مسلمان بود اما وقتی که برندی به محل شهادتا به تنعیمی برند که شهیدی کنه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه وشی که ای الله منی سلامانا چه داتا وقت بوت نبی سر کن کافرانا اجازه گیری وشی منا بلی درکت نماز من کنم اولی کسی که اوت مرگ وقتا نماز کنگه روش و سنتی مشروع کو برای زندانیانی که کشگبا حضرت خبیب رضی الله عنه بعد از آیشی برای خیلی از مسلمین نمونه بود تاکی بودی مشکل و هدا مصیبت و هدا سختی و مرگ پیش نماز بوانن که می آخری عمل چه دنیایا سجده رب العالمین ببین تو بعدا ما با آی دربارا پیش کنگ ببین حضرت خبیب سجده نیاز تا سر به زمین ارکن این سجده این که واقعا ارزشمنده ای پیمین سجده این که با تمام خشوع و خضوع ای وقتی انسان خدای دربار زمین سرا ایری کن ای سجده این که انسان شان خیلی بلنده کن آ سجده نه که چو در سر سجده تو که اونگو دل دن نه حساب جا یا منزل در و دیوار و پیکرانی نقش نگار تا سجده تا مشغوله آپارتمان نقشه طراحی کنه که سجده تا نمازتها دکان حساب رسیه مشغول ہیں ای پیمین نمازیں که همتن وجود به خدا متوجه ہیں که ای وقتی شی ارزش همه اندازیں که پیغمبر معراج ارزش چه اندازه ہے پیغمبر اگر وجود نازنین به ظاهر به معراج روت هفت آسمان تیکن به عرش نزدیک روت رسید مؤمن حدیث آتا و تی خالص سجده تها وقتی سر به نیاز ایرکن تو سجود ایرکن گویا آئی معراج بگیم خدا یا هنچو مقرب بگیم ای پیمین سجده خضوع و خشوع سجده تا لذت چنان محسوس بی که دل کشی گشته سجده ادامه بدن اما ای طرف ای خیالیه که مبادا دشمن خیال بکن که سجده ادراج کرک بحانه برایشی که چه مرگ آبتا لحظه دور بداری مبادا دشمن ای تأثیر بزوری که مرد مجاهد اسلام سرباز اسلام شهادت پسند نکن ای دوین خیالات تو گا نمازا زود تمام کن سلام ترینی و پا دیئے گوشی من آماده ہوں و خبیر هم دعای لوتی خدای دربار که ای الله منی وجودا منی حالا به پیغمبر سر بکن، منی سلامانی سر بکن و منی وجودا به دست کافران مده. حضرت خبیر با آویزان کنم بدار دیمی بی اختیار قبله نیمه گتر دی هرچی سای کنم دیمی چی قبله تر رینم دیمی پدا قبله نیمه گرو در همی حال به شهادتی رسینه و قبل از اشی که تناب بکشن و تیران هر طرف اینی مگا پرتاب با ای وقتی و تی ای آروسانه و تی ای شاده و تی ای سالون کیه که برای حورانی خواستگاری را وگه ترانه یا وطوانی و تی نازین کا وطوانی ای وحدی شی ولست ابالی حین اقتل مسلما على اي جنب كان في الله يا لله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال الشلو ممزغي منا هیچ باک و ترسی واهمه ای نی وقتی که من در اسلام و بر عقیده اسلامی کشک بو شهید کنگ بو به هر پهراتی سرم من لیتی نگ بو و من دور دیگ بو وافی نگ بو کشک بو برای من هیچ باکی شیطه نیست. و در حالی که من یقینه که ای موت منی و منی ای کشک بواگ بخاطر ذات رب العالمین فقط بخاطر الله ذوالجلاله و الله تعالی اگر بلوچی منی ای بدن آزایام بندان که بند بند تکه تکه کنگ با کشک آباد مثل گوشتی که گوشت گرده گردن تکر تکری کنن قصاب منی بدن اگر تکر تکر کنگ ببی الله رضای خاطره خدا انتا برکت پیدا کن فرما خداش برکت داره کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جان دیگر است. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه کرام حضرت زبیر ابن العوام و حضرت مقداد رضی اللہ عنہما دستور دن که بروی حضرت خبیب لاشه بیارید. کافران تا دو سی روچه دار سرا آویزانی کنا بچکو مردانگی ابوحت نشان دے و در همی حال لوٹند که بعد از این مدتا کسی دیگری مبار تو می دستا ببی که دوباره حتما لوٹند آئی بدنا چون چون کنا یا سرے ببورن و مثل هما حضرت عاصم بیما آئی سر کاسیا و آئی رفتاری دیگر بکنن شرابی مان بکنن تو بورن یا دیگر نظری پورا بکنن ولی شهید دعا مستجاب بودا. رسول خدا علیہ السلام دو صحابی دا حدا حضرت زبیر و حضرت مقداد برید مکیا نزدیکی مکیا تنعیم نزدیک حضرت خبیب دار سر آویزانه خدا من خبر داتا و آیا چه دار ایر بگیجی ای لاشه جنازه بیاری مدینه منوره ایو آجان ایلا که یان شپاوت رسینن چاران 40 نفر کافر مسلح آواجه دار سرین ایشی دوریا وابتگه همو دا که کسی شپی وحدی ای لاشه مبارد اللہ تعالی چنان خواب گران شان اسلام مسلط کا کہ وہ جان چمودا ارگی جان جی جنازیا مبارکین و مقدسین شہید و وتی اسپ دیما کوٹی گران و حرکت کنا مدینے نے مگا کافر بعد از دیر لحظاتی مدت بعد بیدار بنچارا حضرت خبیب جنازہ چدارا ارگی جگ بوتا برگ بوتا و دی تک تاز حرکت کنا مسلح دنبالا رواتن تا هستین که ایوا جهان رسینگی کنا آوازه گندن که ما 2 نفر و آدم 40 نفر پدا چینگو جنازه سنبالا گو دارا گو نگه هداری کنا گو چانگو جنگ کنا گو مبارزه کنا و چه درستا مهم تر اشیه که ای جنازه با چه دست کفار نجات دے ایک بی کہ مورد احانت مشرکین مکہ قرار مگیری آن ذهن تا ای تدبیر خدا پیدا کن که چاره جزشی که شام شما وطا نجات بده. حد اقل آئی فکر کنن که ما اگر لاشا چه دستا رو ولی ما دوباره اسیر مبی مثل ای واجه گمان رفتار مبی. پیغمبر علیه السلام و را بی ای مقصد افراداتا تا ای جا که ماتوان تا یحتگین گشترا چمی دست رسیه درین کافر نماره گرن اگر ما با ای لاشا با ای وز کندی آهستگی برنیم مگر اینکه لاشا دور بدهیم به همین حالت زمین سرا و وقتی جنده در ببریم نجات بدهیم ای واجه جنازه به زمین دور دهیم و خداوند متعال زمین دپا پچکن زمین ماموریت دن که تو مثل گهوارهی در آغوش بگیر و حفاظت دیگن و کافران دست رسیم مبی بایی غلط بازی ها کشی فلانجا فلانجا زیارتی هستی اشی فرو رفت زمین تا زندگی ها فرو روک قارونان صفت هست هر کس زندگی ها خدا زمین تا بورتا بزن قارونی بودتا اذا مشهورین کشی شهارین زمین تا ایر رفتا نا اذا قبله شهارین رو معلوم بکی قارون براهنده بودتا خدا وطی ولی ها زندگی ها زمین تا خصف نکا دشمنان الله تعالی زمین تهیر بارد با حضرت خبیب بعد از شهادت الله زمین تهوتی قبر فرمانی بدون ایشی که انسان ایا برای قبر بکوچی الله و زمین امریکن دب پچکن تو قبر بود تا جاگاهی بید و مردگی بعد از دفن هر کسی قبر بعد از موت انسانا هر کسی آئی با دفن کنے اللہ حضور جلال آباد آئی دفن انتظام فرمائیں دیکھ اسی کے زندگ ہا خدا وطی اولیاء زمین تا ایر بارت و زمین پوشیتا نسرا ہرگز رب العالمین اکار نکان نبی علیہ السلام فرمائیں تاکہ اسی کے زندگ ہا کسی زمین ایر بروت ای خدا یہ قہر نشانی خاصف یعنی زمین کسی ایر ببارت ہم چونکہ قارون والے قرآن کشی خسفنا بهی و بداره الارض ما قارون و قارون گنج و خزانه و اپارتمان زمین تا ایر برتا برا سر نافرمانی ایک وہ خدا اوتی دشمنہ ای کارک مسخن چہریانی عوض گناگ انسانا بشکل خوک بگردینی انسانا بشکل بوزنہ ممدل بکا ای خدا اوتی دشمنان ای پیمکا بر اثر معصیتا خدا آسیان سرا نافرمانان سرا این حالاتی آری ماهی تها هفته پوره نوزی دارو چی یکی نقطه منطقه تا زلزلیشان چیه نتیجه یا درست مصائب و مشکلات برای مسلمان امتحانند ولی زمانی که مسلمان بچاری واقعا من در قالب صحیح اسلامت وجود پیدا کتا برو بزا امتحان برای آئی صبر آزمائی خاطریں اما برای امثال ما که نہ میں نماز درستیں نہ میں زکاة درستیں میں هیچ عملی مسلمانانی عمل نہیں اگر زلزلہ میں سرائے بزانی کی خدای عذاب ہے و اسی کے پدا مردم اسی ہم عذاب مزا ادھا ہم اتی تعریفہ بگا بزا اسی خدای مستر عذابی بھی دنبال داری و انسان نحوست و شامت مستر نشانی ہے کہ انسان اتی جہالتا ہم مزا اینقدر جاہل بھی کہ اتی جاہل بوگا ہم تشخیص مدا انسان اینقدر احمق بھی کہ اتی گناہگاریا اتی روسیہ ہم تشخیص مدا پیغمبر حدیث عزت تو خزل فی او دولن وقتی که اموال عمومی که مفت به دست مسلمین بدون جنگی حتی که دیگه بودتگا اشان مردم و تی دولت تصور بکنه چقدر انسان قسی القلب آن مرد نلائقی که رادیو ایران اعلام کو که چندین میلیارد دلار فرانک از کمک های بین المللی برای زلزله زدگان و حوادث مترقبه ایران ای فرد ناجنسا بلعتگ و چاپتگن تو دزدتگ و آرتگن تی که به 30 سال زندان و به پرداخت این ای مبلغ و همین قدر دیگه جریمه محکوم کنه گوتا ای یک نمونه ای که عزت تو خزل فی او دولن وقتی که اموال عمومی و مردم تو دولت قرار دیان تو ورندش ولا امانت مغرما ول امانت و مغنمن، وقتی که امانت دار خائن ببند و امانت و فوت یک پولی بزانند، مردم امانت یک و رفت راشی ایری کشی وارتی هنو رفت هر وقتی اما یک فکری کنو مرو چگی ریپینو تیلان کدیم بانده بیا یه ساعت کلید آماده نهیم چوک ده نهان دروازه کبله بانده یه دگه بوحانه پوشگی یه دگه بوحانه چنگو مرد امانتی دیرین چیر کشتا وارتگی هزمی کده. و زکات و مغرمان سیت و پولدار و ثروتمند از زکات دیگه هنچوش توی گوشه تیر آیه جگه را سنبه سوراخ کنگی. زکات بمانند یک غرامت و جریمه آیه احساس بی، بلکه جریمه راحت تره. یکی از روحانیت شیعه یک مرتبه ادا اظهار کو اشارت ها که ما بقول آئی والله عالم الاهدتو علی الراوی وشتی ما خبر داریم که همین داستان چابهارتا 40 میلیون و حتی موردی 70 میلیون تومن یک جا جریمه دیگه مورد بوده که پیش آتا. اما برای مسجد کمک کنه که بارگا تمام قرآن و تورات و انجیل و زبور و پاکان اگه تلاوت کنه جنت آئی دست سر بیاره ایرکنه جهنم آدیما زحم جنگ کما کی 10,000 تومن گره پدا نام نویسگا نام نویسانی 1,000 ترفند کنه تا نام نویسانی 10,000 تومن 100,000 تومن فوقی ورسان باده 50 جب چمپل و کوش پارا کنه برو بیا در وقت که دفعی تا وصولی بکنه با بدبختی باری. این حالت پیشیه که خدای راحتها بده وگرنه سلطان بزور بستاند. شاعرها گویندگان نشته مسیحتی که مکنن تی اگر به رضای نده خدای راهی نده خدای وقت بار پزوری چطور پچه گرانی. زکات به موقع نده مستمند محتاج یه درد پا مرک مجینه دیمت هار کنه خدا میاری مجبور به شیعه در ازای پول دکتر نادراهی باد بده یا برا پاد تحقیق پروشت مطورا ماشین نجات باد او دی درمان کنه بده آدگی برا هم مصیبت دیما باد بده. پر شیر نبی اسلام علیه السلام فرمانی الصدقت ترد البلاء و تزیر فی العمر او که ما قال علیه السلام خیرات و صدقه خالصین در راه خدا دو فایده حد اقل داری یکی بلا حج تو بلا حتی سرا کپگی گیر لیتی نیتی یکی ردور ده همی حالت و صدقه دا بلا حج تی سرا برگردی و عمره تیگا اجل نزدیکی حتا تی عمره دراشتر کن پولانی کن مرگا تیگا به تاخیر دارده عمره تیگا دراشتر کن ایدا پدا هم شیطان نیدی. زکات غرامت احساس بھی جریمه احساس بھی ہنچو زور جا بلکہ ارزوں کو کہ مروچی جریمه دیا فقط کافی ہم بوشے کہ تو یک ماہ بعد زندہ بوئے اگر ہم 10 میلیون پول بیا دے غرامت ملے فوراً 10 میلیون در گیجی. اما نظام کہ خدا یہ زندان وضعیت چطور ہوں گا یہ زندان ایدا مشی نامی زندان نہیں مروچا ندامت گاہیں دانشگاہیں پنکی ما کولری ما مریض به دکتری آره سه وقتا ورگ دیا اللہ زندان حالش نشکتا تقاد و تمیز من الغیز نامی جهنمه وقتی که مجرمه گندی هنچو خشمگینه وقتوش مجرمه جا کاری اللہ فرمانی نزدیکه که بترکی بپتی چی خشمه بر مجرمه انها ترمی بشرر انکل قصر آئیه معمولی شراریا ترپی چکانی که چایی چست بند آتش شولیانی بله هر ترپی شکی آئیه که دنیا آسه معمولی شرارو کان شما گنده چو چست بند بلند بند گو آتش زوری با آئیه هر شراری حد اقل به اندازه آپارتمان چند طبقه اینه که چست بیدن آز زندان فکر نکنی ماهیچ. و تعلم الغیر الدین علم برای دین وانگنه بی علم اگر وانگ بی بخاطر دین وانگنه بی و اقر رجل امه و اطاع امرأته او کما قال مرد گنده و تی جن فرمان بردارید خاطره مات نافرمان بی و نمونه ای ایک آغازی مرود چگیم حالا نزانو ای بی بی مقصدشی بوده من نام بگرم بانون یا نام من فکرم نام مگرم چون خلاف آداب موعظه وگرنه بی بی یا تی نام نوشته که من فلانی و ماتم فلان شخصه فرزندم چندی پیش رفتارش با ما خیلی بد شده است، اصلا نماز هم نمی خواند، حرف پدر و مادرش را گوش نمی کند، هیچ توجهی به زن و بچهش نمی دهد. مولوی جان از شما خواهش تمنا می کنم که از خدای عزوجل بخواهید که فرزندم نماز خودش را بخواند، رفتارش با ما خوب باشد و از حرف پدر و مادرش بیرون نباشد. مادر دعاگوی خدا تعالی تی فرزندا و تمام مسلمین فرزندانا از شر و فتنه یا نجات بدن، تو به راه راست صراط مستقیمش گام زن بکن و چه آفات و بلیاتش دور بداری و چه کارهای زشت و بد توبه کنگه و به پدر و مادر اطاعتا و تمام ارزش های دینی ها پابندش بفرمانی. نبی علیه السلام فرمانی که جنتا لوٹی ماتانی پادانی چرا گردنا گرکنی، الجنت تحت اقدام الامهات، بهشت ماتانی قدمانی چرا ہیں. جہادا صحابی آمادے کی یا رسول اللہ من جہاد بیاؤں گو تو امر ابو بلی من مات آجزیں کسی نیک خدمت ہے کہ آواجہ فرمائی تھی جہاد مات خدمت ہے برو تو نمائی اگو مارا تی جهاد همیشه که برو مات خدمت بکن. خوشم می گفتان مولوی نوجوان زیر پای مادران جنت بدان. یہ حدیث مولانا کے مولوی رحمت اللہ علیہ فرمانے تھے اقا الرجل امه و اتا امراته. وقتی یاد که گنده مرد بودی جن حبره و جن هرچی گشیدی برا طبق دستور جن رفتار کن تو مات نافرمانی کن، مات حبره نزوری جنین حبر سلام نداره. منظور شینه که جنین حبر آمگیره، اما جنین آحبری که آیا وادار کن مات نافرمانی بکن. بین و جن و مات اختلاف بھی طرف جنہ گری داری، مات نیمگا اتنا ہے نکا آتوجوی کے بے جنین وہ تی جنین ہم سرا کہن مات نیمگا نیس سے نی مات خدمتا نکا. و ادنا صدیقہ و اقصا ابا گندے نوجوانا که گوتی یار و بیل و سنگتان دوستان دست و بگلی گرپ گرمی چکر ری پتا که گندی گوشست یا گندی پوچی سلین چیزی بدبوی گندی که پونزا داری دیما چکر ری نی دور دور پر تر ری گو پتا نزدیک نبی. گوتی یار و بیل و سنگتان پشم پشتی دو چرخه ایگو موتور سواری ایگو ماشین سرا ردی بردیفی نشتا، اما پت اگر بیه گوشه یک گندگی این بدبوداری چیزی ها درسی ها پادیان بوده پادا بره ویلی که پید آگیم بودا پیر مرد پید آگیم نیلی مارا گیتا. یہ حالات امت تا پیشی آن فرمان تی ویتی دوست احباب و رفیقا وشی بی تر رو نزدیک ننده اگر ما چه پتا ویتی که نفرتی ہے چه پتنی مگی بدی ہے سنگتان کو ویتی نزدیک گا پتا چه ویتی دور گا. و زهرت القینات والمعازف رقاصه و صحبتین جنین دریایان گندش بازاران تا امان رو چند سیر و عروسان صحبت گران. بعضی جانگش انگر رواج هر کم باز چه پاکستان بگا یارنگشی بگا بگا زانی چه قدر ملعونی انسان رسوائی والله که خنزیر هم چه انسان پلیتینا نفرت که خوکو سگ هم نفرت که مردین و جنینانی ادا دریاری ریشا تراشی بروتان تراشی مسلوی موت سرکا سریک سرکا جنینی پشکورا کا جنینی شلوار پا دکا لنٹان جنینان پیم سور کا پلو کی پوز کا و دستان هم ادا جنینان پیم دریاری حبر وقتا راہ جنینان پیم رو اشی نام بگاویں لکبی شرری نگو میگو پاکستان یوشن هجرا هجرا و دا ساندیکایش ها انجمن ها رئیسش انور هجرا ہیں بینظیر بھٹو زمانہ اوشی انور هجرا گا بابا شما مردینان حکومت دیتا جنینانی هم دیتا یا ایران دی مارا بگایا نوبتی بدوشت پاکستان نخست وزیری مارا بدوشت مارا انتخاب کنی انور هجرا گوشتی انتخاب کنی انسانی جامعہ بکجا رسوائی رفت رستا انگا ما رحمت دل مانگی خدا بوتی فضل و رحم و کرم فرمانگی میں تو کہا خدا رحمتان نزول چھ بہانی در ما ہستے ما چکاری کنگی کہ منتظر رحمت آئے الہی ببین رقاصیں ظاہر بن والمعازف ساز و گانا و سرود تمبورگو اروچی تنبوره ها هم که هواه ده تنبوره ها استیپاده بدبخته مروش تنبوره ها بدبختی شدیگین گرسنه مردم دستگاه هنو حضرت ویدیو ویسیار تلویزیون اشانوات صد مرتبه دست بالاتر جتا چه تنبوره ها پیشگین دنبکان و تبل و دهلان لوگ لوگ تو که مروشی سینما و باسکوپ جاریه هم فیلم های مبتزل هر فیلم مبتزل هستند مبتزل و غیر مبتزل چی ها ود جا ها گفت آیان وقتی بعد منندوار بودی نه یک جاگه های یک سازی سرودی سرنایی که بیم جهنو بی منتا زرا بزور بیار ود پا زر مچه فلان این چه تلویزیون ببی اسپیت انسیاه اسپیت سوچ رنگی ببی جا تلویزیونی هنچینی بی که 60-70 هزار تومان قیمت انتی قرآن مجید دریگا حاکان چرا کبتا زحم جان 200 تومان رهلی چوبی داری زوری تی قرآن سری کن تی ایری کن دگو اما تلویزیون بعد 60-70 هزار تومان جا تلویزیونی سرواد با احترام ایر بی سال اول دبستانی و کمتری فرزندان که چی وحیدی مهد کودک رو چمانش کو را اینکی هم پرچیا پسر شما اشکوته چوکان در این سالا چند میکور با بلوچان 90 سالگی 100 سالگی هست انگه تیر اچو به نشانه جنک یک ذره ای دیم آدم ردنه که قدیمی مردم که تلویزیون نچارتا ولی مروچی که جامعه 6 سالگی فرزند از بس که تلویزیون دیمانشته اشیعه کو کتایی چند مانا اشیعه ایک سال لیزران چه بلا هنچه مصیبته او وقت هم گوشه همه خریصان کشانش ار کتا هنو که چمان کور رکن نوشی ولی چو چوتی کن یعنی کن گرفت کور نکن نه چوتی کن هست ولی چوتی کور رکن او دی راستی کور رکن چو چوتی کور رکن هر عملی که خدای رضای خلاف آیتا بدبختی دنیا و آخرت نفته و شربت الخمور شرابها و رگبان مشروب نوشی عام بی و ساد القوم ارزلهم قوم سردار رزیلتر مردم بی بد اصلتر افتادتر رزیلتر پستر مردم گنده سردار بی طائفه و کان زعیم القوم فاسقهم قوم معتمد فاسق ترین مردم و نافرمان ترین زانی ترین شراب خور ترین بدکار ترین فتنه باز ترین مردمان جنگ بیوک ترین ایوی مردمانی معتمد معتبر قوم طائفه و دیره و لعنت آخر هذه الامت اولها، ای امت مردمان شروع کنا و تی پیشگین امت مقدسی افراد اصحاب و تابعین بزرگان الدین لعنتان کنگا آنی توحین کنگا اشان. و اگر غیر از اشان چیزهایی در روایت من فرمان مشکوده اید زندتا وقتی که پیدا بودتن فرمانتی قومیتا وقتی که دنیا تا این چیزان رواج گفتن این علامات ظاهر بودتن این فساد بنا هم بودتن ولا فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء منتظر به سهر بادانی سهرین گواتانی کشگه بادهای قرمز سهر کشن ودی و زلزلتن زلزلیان منتظر به روچی لحظه اتحان نوید پس لرزه و پیش لرزه ماه اتحان یک منطقه اتحان سه چار زلزله هفت رشتر و شش رشتر شون چیه؟ منا شما را تمام امتا تمام ایملتانا به خدا متوجه بودلوتی شان عذاب نمونه یا حرف حق نباید تلخ ببین شان عذاب نمونه دیگه توجیهش هرچی بکنه گیشته عذابی آره شان می اعمال نتایجا شان خدای معمولی پنچگانا کم مکین نشان دیگانا جزی چیزه خیلی معمولی چیزه عذاب ادناترین شکن معمولی سر سوزن گنجنگانا شان آموشکهای الهی عذاب الله پناه بده آیا دوری برای خصفاً آوهدی منتظر بی زمینان تا بک روگه که مردم زمینان تا ایر روان و همین زلزلان تا مشاهد بودتا مترها متر زمین رفتگا مثل چاه گودال بودتگا افراد ها رفتگا تو انتا شیرا مسخن منتظر بی آوقتی که چهره هم بدل بان انسانی شکل و بدل حیوانی شکل و کچک بان بوزینه بان خوک بان و آیات تطابع نشانی های دیگری که پشت سری آیان رنگ پرند آیان با اشی رو دیگریه آرو دیگریه که نظام قطع سلکه فتت تابا مثل یک بندی که یک هاری وقتی که بندی که یک نمگی سری آدم مهرگان درو پشت سر هم رگن رو چگا یک دیگره تبزیه یک سری که سری تمام دانه های تصویه یکی یک آیک پشت سر هم رو چار با پشت سر همی آیان حضرت خبیب جسد اطهر الله تعالی زمین تا برد بلیع الارض کو زمین ایر برد آغوشتا جاهیدا غیبی تو رای دفن انتظام کنگی کسانی که با خدا راستانه رفتارش کتا با خدای رسولا خدای آن امور وقت انتظام فرمائند عشق رسول و محبت رسول این نمونیانا وقتی انسان کو خدا و رسول وفاداری کن هر چیز آئی مطیع و فرمان بردار بی ماه سفر اواخر هجرت رسول علیه السلام مناسبتی ہے یہ واقع ہم حضرت خبیب عاصم ایگو حضرت زید در عرب سفر ہوتا نبی علیہ السلام ہجرت ہم مکہ ویلکن اگر مدینہ روک در اواخر ہجرت انجام گفتا و دخول مدینہ منورہ در اوائل ربیع الاول و به روایت اهل سنت نبی علیه السلام بیماری وفات آغازم آواخر سفر بودتا و خود رحلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در اوائل ربیع الاول بودتا هجرتا ترک وطنا و ترک دنیا به طرف آخرت ترک مکه به طرف مدینه ترک دنیا به طرف آخرت برای حضرت ای هر دو در اواخر سفر پیش آمد اما از مناسبت های سیاسی و نظام جمهوری اسلامی ما شما مروچی در آستانه هفتم تیر ماه مروچی شش تیره هفتم تیر ماه هر سال یاد آور فاجعه دردناکین برای امتا سال 1360 شمسی فاجعه‌ای که به وسیله استکبار جهانی و ایادی منافقا به شهادت رساندن 72 تن از بهترین یاران امام و بنیانگذار جمهوری اسلامی به همراه شهید مظلوم آیت الله بهشتی، او باز یک نمونه نسبتا تازه‌ایه خبص سیرت و بدتینتی و عمق کینه‌توزی استکبار نفاق با اسلام و با نظام اسلامی. ولی چی بود؟ امام فرمائید ما را بکشید تا ما زنده تر ببینید. و یقینا هر مکتبی عزیزان، آن مکتبی که آید آن شهادت هم واقعا اسارت نداری، شهید همواره جا زنده جاویدین، مکار و منافق و ستمگر و مستبد و ظالم و مستکبر فقط به صورت مقطعی حساس کنودی تشنگی رفع کن، ولی بعد از آیی آیی چنان تشنگی همیشه دیابیتس مانندی دامنگیری بی که شکمی باد بکن چه بازی آب ورگا لب خشکی گار نمی. هر قومی که شهادت بدن آزنده جاوید مانی در تاریخ. پشت سر مرگ حیات هم برای قوما، هر قومی که چه مرگ ترسید آی مرده بیت و نابود بیت روت. نبی علیه السلام فرمایی که وقتی شما زمانیت فرمانتی یک زمانیت که مردمانی لوگان مثل کعبه یا پوش کنگ دا این نشانیاں که آم نام گرتن و همی که واضح فرمانی لوگان مثل کعبه پوش کنگ دا غلاب کعبه پوشتا آجندیتا مکیا کعبه مشرف دیوارا غلافی چرانگ دا لوگان غلاب پوشانگ دا هستی اما او دا کعبه گا پوچی میکش میگا یا سنگ مرمرا یا سنگ رمایا یا آجر سحالا یا پارچه جند هما که هیچی نیسته مروشی سپرهی برو بیاره همی سپرهی چی پلاستیک بیاره رنگینه که لوگ دیما دیوارانا گتی غلاب کن پوشیده و آوقتی مرگ دنیای محبت و مرگ ترس شما را از بین برد و کفار جری کند. اما تاریخ شهادت او دا که شوق شهادت بودا، او دا که انسانهای خوب و تا فدا کتا آقام زنده منتا. تروریست یه شخصیت های علمی و اسلامی و سیاسی مثل آیت الله دکتر بهشتی مظلومان را گویی همراه شهید که فکر که نظام اسلامی ریشان گوزک بودتا نه به چشم کوری چشم آیی چی و هدی سالها گوزکی این مملکت تا رجال مردان یکی بعد از دیگری اگر یکی خدا نکرده از بین برگ ببید ترور کنگ بید آن فکر با مفتحانی شهید کنگا، متحریانی شهید کنگا، بهشتیانی شهید کنگا، این نظام از بین روت. یه درسن برای هر آکسی که فکر از بین بردن علما، روحانیون، رهبران مذهبی و شخصیت‌های اسلامی در سر ها و خصلت تروریستی در طبیعت ها و فکر کن که با از بین بردن شخصیت های علمی و اسلامی اسلام از بین رو، مکتب عاملت از بین رو، نه این سبقان بفهمی درس بگیری و اینم دیستگی و بگندی هر قومی تا که شهادتیت آقام زنده تر بید، آقام بیدارتر بند، قوم جوان و نسل تا نسلها بعد سالهای متمادی بعد انسانهای تروریست و استکبار و مستکبر و مستبدانی کینیا بدل گرن و زانن که اشامه پدری و جدی و خاندانی و مذهبی و دینی دشمن ازلیه و هیچ وقت شان و سر سازش بودن نکن. حضرت حسین سال 60 هجری 61 به شهادت رسید. مروچی 1418 سال از هجرت گذشت. حضرت حسین نعوذ بالله نابود بود تک مرتعی یزید قاتلی چشان کجایی مرتع حقیقتا که زندگی چشان مروچی حضرت حسین زندگی یزید چنان مرتع که دنیای اسلام آئی نامان ننگی کن مروچی قبل از یزید یزید پلید این نجسیم و پلیدی حرکتا غیر انسانی بدن منشان حرکتا که انجام بده یزید نام انسان در میان صحابه ده ها جلیل القدر صحابی بنام یزید موجوده. اما بعد از این حادثه یکی نگنده جرات کن چوک نام یزیدی رکن این جمعیتا کسی ها نام یزیدی مصطبه این جمعیتا کسی ها دست برز کن نام یزیدی یک بروشی بن چوک نام یزیدی پیری مکنه یزید نام اما برای حسین ها نیه حسین های جمعیت ها نیه هر که حسین حسن محمد حسین محمد حسن احمد حسین احمد حسن به طریق حسین نام آیه پسوند و پیشوند دستم برز کنه سامن چی جوان برا ماشاءالله ماشاءالله یزید باری کنه دست برز نگو نه چدا چه نتیجه گیری انسان که یزید و یزید منشی دنیا اتها محکوم انت منفور انت اما خط سرخ شهادت اگرچه به ظاهر نامی شهادت و مرگی اما هنچکو خدا اگوشته که احیاء ولیکن لا تشعرون احیاء عند ربهم یرزقون امیدوارم که خداوند متعال جل علا شانه ما را همیشه اسلام ارزش هامی قدردانی و شوق شهادت و در راه مکتب در راه اسلام در راه دین در راه خدا در راه احیای سنت های نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جان مال زندگی فدا کنگه آمادگی خداوند متعال عنایت بفرمایی و از تمام مفاسد اخلاقی اجتماعی انفرادی الله عزوجل جلال جلالا شان ما را حفاظت بفرمایی در مقابل استکبار جهانی و مستبدان و ظلمه دنیا که مروچی چمه خون سردیا چمه ایوان بوات جرعت دے گا ارزش های اسلامی پا مالک نگے اللہ تعالی جل علا شانو ای دشمنانا وجود از صفحه هستی نابود بکند و اللہ تعالی آنا مارا ہنچین روح بی حیبتی بدن که دشمنان چما مرعوب ببند و اسلام بیرق بن نشیب و فراز گیتی سر بلند و احتزاز در بیت انشاءاللہ بلغنا بكمانه كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزر گتو قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله العلي المتعال والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب خير أصحاب وآل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين